Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 marca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem w Polsce. Władze Ministerstwa Zdrowia ponawiają apel o pozostanie w domu. Jest to praktycznie najtańsza, ale najbardziej skuteczna metoda, aby ustrzec się zakażenia koronawirusem. Rosyjscy lekarze wzywają Władimira Putina do bardziej zdecydowanych działań w walce z epidemią. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalu w Łańcucie zmarła szósta osoba zakażona koronawirusem w Polsce. To 27-letnia kobieta, która była w stanie ciężkim. Liczba osób zakażonych patogenem wzrosła w Polsce do 378. 11 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono u 3 osób z województwa lubelskiego, 3 z dolnośląskiego, 2 z wielkopolskiego i po jednej z podkarpackiego, podlaskiego i małopolskiego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba zakażonych z dnia na dzień będzie rosła. Podkreślił, że najlepszym sposobem, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa, jest pozostanie w domach. Jest to praktycznie najtańsza, ale najbardziej skuteczna metoda, aby ustrzec się zakażenia koronawirusem. Wprowadzają to liczne kraje. Dzisiaj rano w Kalifornii gubernator ogłosił zakaz wychodzenia z domu. Wiceminister Kraska dodał, że minister zdrowia spotkał się z ambasadorem Chin i rozmawiał w sprawie zakupów środków ochrony osobistej, przede wszystkim dla pracowników polskiej służby zdrowia. Współpracujemy, aby firmy chińskie, które wyprodukowały dość dużo tych środków ochrony osobistej, także w sposób odpłatny sprzedawały do nas te środki, które zużywają. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wśród zakażonych koronawirusem jest minister środowiska Michał Woś, który w mediach społecznościowych poinformował dziś, że patogen wykryto także u jego żony i córki. Jak podkreślił, są w dobrym stanie. Minister podziękował też pracownikom szpitala, do którego trafił. Widziałem w akcji bohaterów tych dni, wszystkich pracowników służby zdrowia. Dziękujemy, napisał Michał Woś. Dziś także poinformowano, że koronawirusa stwierdzono u Adama Jarubasa, europosła i wiceprezesa PSL-u. On sam napisał na Twitterze, że jest w szpitalu i czuje się dobrze. Kandydat ludowców na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że wszyscy, którzy mieli kontakt z Adamem Jarubasem w ostatnim czasie, zostali poinformowani o wynikach jego testu i stosują się do zaleceń. Jak dodał, on sam miał z nim kontakt pod koniec lutego. Państwowa Straż Pożarna przekaże służbie zdrowia ponad 150 respiratorów, którymi dysponują jednostki. Taką decyzję podjął komendant główny, poinformował rzecznik straży kapitan Krzysztof Batorski. Jak podkreślił, to nie jedyne działania w walce z epidemią. Między innymi obecnie ponad 400 strażaków pełni służbę w 62 punktach granicznych. Zmierzyli temperaturę u ponad 50 tysięcy osób. Również przy wybranych szpitalach działają polowe izby przyjęć na bazie namiotów Państwowej Straży Pożarnej w 140 miejscach. W ciągu ostatniej doby służbę pełniło 359 strażaków. Strażacy włączyli się także w pomoc w dowożeniu żywności osobom objętym kwarantanną. Krzysztof Batorski przyznał, że w ostatnich dniach mają podobną liczbę zgłoszeń do pożarów co zazwyczaj. Tylko w minionej dobie strażacy wjeżdżali do kraju do blisko 2000 zdarzeń. Rosyjscy lekarze i działacze obywatelscy publikowali list otwarty do Władimira Putina. Chcą, aby prezydent Rosji i rząd podjęli natychmiastowe, nadzwyczajne działania w walce z koronawirusem. Oficjalnie w Rosji zarejestrowano 199 przypadków zakażenia nowym patogenem. Dane ostatni raz były podawane wczoraj. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Autorzy listu chcą, aby prezydent polecił natychmiastowe bezpłatne testowanie wszystkich potencjalnie zarażonych obywateli na obecność koronawirusa. Rosyjscy lekarze proszą o wydanie zgody na wykorzystywanie zagranicznych testów i włączenie się do walki z groźnym patogenem prywatnych klinik i szpitali. W liście otwartym do prezydenta Rosji znalazły się też sugestie, aby uruchomić regularne dostawy jedzenia dla osób objętych kwarantanną i zadbać o wywóz śmieci, a także zakazać jakichkolwiek zgromadzeń, w tym plebiscytu dotyczącego reformy konstytucji. Jednocześnie autorzy listu proszą, aby na 3 miesiące zwolniono osoby izolowane z opłat komunalnych i płacenia rat kredytów. Jeśli takie środki nie zostaną podjęte, to sytuacja epidemiczna pogorszy się, prowadząc do śmierci tysięcy, a nawet dziesiątek tysięcy naszych współobywateli. Można przeczytać w liście podpisanym przez znanych lekarzy i intelektualistów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

ależ to były lata, ależ to były czasy, nie tylko na liście 1990, 1980. A o, odmłodziłem trochę ten utwór i ten zespół, a czemu nie? 1984, Love's Great Adventure, miłość jest wielką przygodą, Ultravox. No to teraz dwa piękne kobiece głosy z Polski, pierwszy z nich. już mnie nie ma w twoich planach. Piękna płyta w 2006 roku została wydana, Ania Dąbrowska. To nigdy nie był singiel, a ja też jakoś nigdy specjalnie nie ukrywałem, że jeśli chodzi o jej repertuar, to mój ulubiony utwór. No to teraz drugi polski głos. Najpierw zaśpiewa, a później coś nam, mam nadzieję, opowie. Pamiętam moje pierwsze przesłuchanie płyty zatytułowanej Helsinki i tak sobie wtedy pomyślałem, nic się od tamtej pory nie zmieniło specjalnie, że ta fraza bez ciebie zostaje mnie zaledwie pół, to bardzo, bardzo mocny fragment tego albumu. Daria Zawiałow, dzień dobry. Dzień dobry, witam. A ty pamiętasz jeszcze, w jakich okolicznościach napisałaś te słowa? Pamiętam, że napisałam te słowa będąc w domu. W domu pisałam ten utwór. Aha. I tak sobie siedziałam i myślałam. To jest najbardziej osobista piosenka dla mnie z całego albumu, więc specjalnie bliska na pewno. Ale powiedzmy to, dla męża Tomka? Tak, no tak. Dla męża Tomka to była piosenka specjalnie napisana. Ze specjalną dedykacją, można tak powiedzieć. Ale zrobiło romantycznie. A dlaczego nie? Dziękuję ci za to, że się śmiejesz. Dziękuję ci za to, że mówisz o domu właśnie. No to najprostsze pytanie, jakie mogę ci zadać. Co porabiasz? Obecnie co porabiam? Siedzę w domu i staram się twórczo wykorzystać swój wolny czas i swoje wolne dni. Powiem szczerze, że jak jakiś czas temu byłam jeszcze w trasie koncertowej, co oczywiście kocham najmocniej, i miałam mnóstwo innych rzeczy na głowie, no to nie miałam czasu na to, żeby na przykład ćwiczyć swoje skillsy na gitarze, więc staram się teraz nadrobić te zaległości. No i chyba mogę powiedzieć otwarcie, już głośno i chyba pierwszy raz w sumie, że ta przerwa zmusiła mnie i Michała Kusza, mojego producenta, do tego, żebyśmy rozpoczęli pracę nad trzecim albumem, więc rozpoczęliśmy. I to mówisz w trójce i to mówisz podczas naszej rozmowy. Już możemy to uznać za informację oficjalną w takim razie? Tak, myślę, że tak. Zaczęliśmy pracę. Oczywiście nie rzucam żadnymi terminami, ale tak, zaczęliśmy pracę nad trzecim albumem. Dario, czy ty masz jakiś swój prywatny sposób na to, żeby, bo ja nie ukrywam też, że w tych rozmowach, w tych krótkich wejściach z wami, z artystami, poszukujemy też takiej metody, żeby ją przekazać w świat, żeby przekazać słuchaczom. Czy wy macie jakieś swoje metody na to, żeby się wyłączyć z takiej, no, z takiego pociągu ze złymi informacjami? Jak to robicie, jak to jest możliwe? Jak jest w twoim przypadku? No, nie jest to łatwa sytuacja, myślę, do nas wszystkich teraz, kiedy musimy zejść ze sceny i siedzieć w domach. Natomiast, no, żeby nie oszaleć, żeby nie zwariować, trzeba po prostu jak najbardziej twórczo i aktywnie spędzać ten czas. Może nadrobić zaległości w filmie albo literaturze. My na przykład z Tomkiem, moim mężem, lubimy grać w planszówki, także jest to stary i fajny sposób na to, żeby złapać trochę luzu i rozrywki, ale też mamy takie kilka takich swoich miejsc w okolicach Warszawy, są to pewne odludzia, więc wsiadamy w samochód i po prostu jedziemy złapać trochę słońca i trochę świeżego powietrza na odludziu nad rzeką, gdzie po prostu możemy, no, na chwilę wyjść z czterech ścian, więc jeśli tylko drodzy słuchacze mają również takie miejsca, znają takie miejsca, można pojechać do lasu. Ważne, żeby po prostu trzymać się odpowiednich ustaleń i nie pojawiać się w skupiskach. Natomiast, no, myślę, że warto po prostu pomyśleć nad tym, żeby może, nie wiem, pogotować sobie, jak ktoś lubi, albo posłuchać dobrej muzyki, znaleźć sobie jakiś coś swojego. Zarejestruję, zarchiwizuję tę rozmowę. Jak będzie się ukazywała twoja trzecia płyta długogrająca, to ją ci przypomnę. Daria, to teraz szalona prośba, uważaj. Czy możesz przez 10 sekund zanucić jakąś nową frazę swoją? O Jezu, jeszcze nic nie mam. Po holendersku, ale bardzo cię proszę, ale od razu, naprawdę bez pytania. Nic nie mam. Przyrzekam, że jeszcze nic nie mam. Dopiero żeśmy tak z Michałem, to było takie postanowienie i teraz pracujemy. Byliśmy wczoraj cały dzień w studio, ale pracowaliśmy nad czymś trochę innym. Natomiast to jeszcze jest takie, to jest jeszcze bardzo taka fraza, powiedzmy, surowa. Także, ale obiecuję, że jak tylko coś się pojawi, dam cynk, będzie można zadzwonić i coś zanucę wtedy. Na antenie, dobrze. Pozdrawiamy. Obiecuję. Bardzo. Dobrze, trzymamy za słowo w takim razie. Pozdrawiamy Tomka, męża, mam nadzieję, że słyszy. O Michale Kuszu jeszcze dzisiaj, o twoim producencie, będziemy mówić przed godziną 13, dlatego że z Marceliną Bednarską z zespołu Frele będę rozmawiał. Michał produkował ich płytę, moim zdaniem bardzo interesującą. No to teraz uwaga, kolejne już na koniec, takie nietypowe pytanie. Czy mogę nie zagrać teraz Darii Zawiałów, a mogę zagrać zespół Radiohead, utwór Creep? O, bardzo proszę. Be my guest. Wiesz, że twoja wersja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej wciąż gdzieś jest. Wkrótce zaczniemy ją, no, krótko mówiąc, wykorzystywać. Super, bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i trzymajcie się ciepło. Zostańcie w domach. O piękny apel na koniec. Tak jest. Daria Zawiałów. Bardzo proszę teraz Radiohead. When you were before,

Dziś jeszcze do godziny 15 pośrednio do zespołu Skalpel wrócę. Highlights to ich nowy album i Colder przed chwilą. Jeżeli w tym trudnym czasie przez radio możemy Państwu pomóc w czymś muzycznym się zadurzyć, zakochać, coś odkryć, jakiś zespół, jakąś płytę, no to spróbujmy w takim razie. Immortal Onion. Kilka razy już anonsowaliśmy to właśnie trio ze swojego nowego albumu, teraz utwór Triggers. Tomir Śpiołek, Ziemowit Klimek i Wojtek Warmijak, czyli Immortal Onion, nieśmiertelna cebula. No niech im będzie. Proszę tę muzykę, proszę Państwa, sobie ukraść i dzielić się nią pięknie. XD, czyli Experience Design. Ich płyta Triggers, fragment tego albumu za nami. No to za kilka minut, za pięć minut będziemy mieli kolejnego gościa. Marcelina Bednarska z zespołu Frele. Kiedyś już z tym zespołem się spotkaliśmy na antenie Trójki. Będziemy to, mam nadzieję, miło wspominać. Ale przede wszystkim polecam Państwu utwór, który dzisiaj premierowo zagramy, bo to teraz trochę o deszczu. Crying in the rain. Aha. Przyznam, że właśnie w domowych pieleszach, kiedy w domu ostatnio dużo czasu spędzam, przerobiłem sobie kilka dni temu dwa pierwsze albumy grupy AHA, Scrandle Days, a wcześniej jeszcze Hunting High and Low. No i doszedłem do takiego wniosku, to nie jest absolutnie odkrywcze, ale chciałbym się z Państwem tym wnioskiem podzielić, że to nie do końca i nie zawsze był, czy jest zespół od kilku przebójków radiowych i od tego, żeby było miło i i nic więcej. Proszę sięgnąć po te płyty, ale po ten album East of the Moon, West of the Sun, albo jakoś odwrotnie, mogłem teraz pomylić w zapowiedzi właśnie ten tytuł. Również Crying in the Rain z tej płyty zespół AHA. Za kwadrans godzina 13, zapowiadana, anonsowana Marcelina Bednarska, zespół Frele. Witam cię bardzo serdecznie. Witam również. Co na Śląsku? Co słychać? No cóż, cisza w toku i wszyscy siedzą w domach. Mhm. I niech tak zostanie jeszcze przez jakiś czas. Oprócz ciebie jeszcze i Magda Janoszka i Marta Skiba w zespole Frele. Marcelina, wspomnijmy to, my się spotkaliśmy przy radiowym wozie i później na antenie, kiedy był 2017 rok, kiedy był OFF Festiwal w Katowicach i dokładnie. Byłyście tam wy. Dokładnie tak. Mhm. Jak to wspominasz? No to był w ogóle piękny dla nas moment, sam moment zaproszenia, jakie otrzymałyśmy ze strony OFF Festiwalu, to w ogóle dla nas był taki kop niesamowity, coś fantastycznego, że w ogóle mogłyśmy wystąpić w takim miejscu, o czym zawsze zresztą marzyłyśmy. No nigdy nie przypuszczałyśmy, że wydarzy się to w takich okolicznościach i akurat z tak specyficznym projektem, który też jest w zasadzie dziełem zupełnego przypadku. To nie zmienia faktu, że no wielki, wielki zaszczyt dla nas i wspaniały koncert w ogóle, cudowny. Powiedzmy teraz krótko, ale będziemy te myśli rozwijać, bo mam nadzieję zaprosić was do trójki, kiedy płyta się ukaże, ta nowa płyta. Jeden album na cydyjce, jak do tej pory, wasz, i to była głównie, to był hołd złożony w kulturze śląskiej, prawda? W zasadzie można tak powiedzieć, jak najbardziej, bo to jest zbiór wszystkich tych naszych coverów śnieżkujących, które powstały w języku śląskim, bo od tego gdzieś tam nasza historia się zaczęła. No i teraz, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mam nadzieję, że pójdzie, to jeszcze wiosną ukaże się nasza druga płyta, już w pełni autorska, spełnienie naszych marzeń absolutnie, więc cieszymy się na ten fakt bardzo. Od razu to powiem, bo to trzeba powiedzieć przez radio. To nie jest moment na to, żeby w jakiś sposób agresywnie kogokolwiek promować. To nie jest moment, żeby skorzystać z tytułu, który nosi utwór zamykający waszą nową płytę. Ja po prostu sobie gdzieś to przypomniałem i pomyślałem sobie, że to utwór, który zrobił na mnie tak potężne wrażenie, że trzeba go po prostu zagrać. Najkrócej, Marcelina, tak przez minutę o tej nowej płycie. Co to będzie? No to będzie płyta, która powstała w kooperacji naszej z Michałem Kuszem, któremu jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne za to, że uwierzył w naszą wizję i w to, że te trzy dziewczyny, które w sumie dotąd kojarzone były ze śmieszkowaniem w internecie, mogą zrobić coś fajnego, jakąś fajną muzykę, nagrać tą płytę. Oczywiście my od tego Śląska się nie odżegnujemy, pomimo tego, że w języku śląskim odeszłyśmy już jakiś czas temu. Mhm. Dużo akcentów śląskich również na tej płycie się pojawi, będą wiersze poetów Okiecka Górnicza, więc takich elementów jest, również język śląski się pojawi na niej. No ale przede wszystkim są to nasze autorskie kompozycje i ogromnie jesteśmy z tego powodu szczęśliwe i są z tym szuflady, powiedzmy, właśnie takiego wiralowego troszeczkę projektu. Staramy się wskoczyć w tą szufladę polskiej, nazwijmy to, no nie wiem, popowej muzyki alternatywnej, która jest bardzo pojemna i trudno jest w niej na pewno być oryginalnym i jedynym w swoim rodzaju, no ale cóż, no będziemy próbować i mamy nadzieję, że ta płyta się przyjmie dobrze. Mogę już zapowiadać? Jak najbardziej. Okej, to na razie tyle. Dziękuję wam za to, że możemy to tak przedpremierowo pięknie odpalić na antenie, ale będzie więcej wkrótce i was, waszych słów i waszej muzyki, to obiecuję. Bardzo, bardzo się cieszymy. Super. Marcelina Bednarska, zespół Frele. Proszę posłuchać, co tu się dzieje. Marcin Wyrostek, gościnnie, słychać go nawet. Utwór nosi tytuł Zachowaj dystans i proszę zapamiętać bardzo dobrze nazwę tego zespołu. Frele.